warunkach w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. Obligacje skarbowe. Zaplanuj swoją bezpieczną przyszłość. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Michał Matus, kłaniam się. Mamy czwartek, 30 maja. Boże Ciało. Serwis przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Jeszcze nie nadszedł moment, w którym Rosja uzna inwazję na Ukrainę za błąd, mówi o tym szef dyplomacji przed nieformalnym spotkaniem NATO. Pieniądze dla mediów publicznych po raz kolejny nie zostały przyjęte do depozytu przez sąd. Chciał je tam umieścić przewodniczący KRRiT. Przyjęto przepisy o amnestii dla tych, którzy chcieli oderwać Katalonię od Hiszpanii. Wojna na Ukrainie skończy się, gdy rosyjskie przywództwo uzna inwazję za błąd, uważa Radosław Sikorski. Według szefa polskiej dyplomacji nie nadszedł jeszcze moment, w którym Rosja stwierdziłaby, że założony cel nie jest warty dalszych wydatków i przelewania krwi. Szef polskiej dyplomacji mówił o tym w czeskim Senacie podczas debaty nawiązującej do 75-lecia Sojuszu Północnoatlantyckiego. Radosław Sikorski zauważył, że Rosja wydaje na zbrojenia i wojnę na Ukrainie 40% swojego budżetu. Nie dotrzymujemy jej tempa, dodał minister. Musimy pokazać Putinowi, że nie jesteśmy tak beznadziejni, jak myśli. Sądził, że Ukraina jest beznadziejna, ale się mylił. Musimy wyprowadzić go z błędu. Polski minister zwrócił uwagę, że rosyjska agresja na Ukrainę jest tylko częścią wyzwania. Zaliczył do niego również groźby nuklearne, dezinformacje i wytwarzanie presji migracyjnej. Jako przykład podał sytuację na granicy polsko-białoruskiej. 90% osób, które próbują ją przekroczyć, ma rosyjskie wizy. To ludzie, którzy zostali ściągnięci do Moskwy, a następnie zabrani na Białoruś, by zniszczyć Unię Europejską w procesie politycznym. Powiedział szef polskiej dyplomacji. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. A debata o przyszłości NATO towarzyszyła rozpoczętej dzisiaj dwudniowej nieformalnej na Radzie Ministrów Spraw Zagranicznych Państw Sojuszu. Moskwa zapowiada odpowiedź na ograniczenia wobec rosyjskich dyplomatów w Polsce. Od czerwca, jeśli rosyjscy dyplomaci będą chcieli opuścić granice województwa, to będą musieli powiadomić polskie MSZ. Dotyczy to ambasady w Warszawie, ale także konsulatów generalnych w Gdańsku, Krakowie i Poznaniu. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa zaznaczyła, że rosyjska odpowiedź będzie dotyczyła ambasady polskiej w Moskwie oraz konsulatów w Irkucku, Królewcu i Petersburgu. Szef dyplomacji, zapowiadając restrykcje, argumentował je udziałem Rosji w wojnie hybrydowej przeciwko Unii. Sąd po raz trzeci odmówił szefowi Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciejowi Świrskiemu przyjęcia do depozytu sądowego pieniędzy z abonamentu należnych Polskiemu Radiu. To ponad 11 milionów złotych. Przewodniczący wstrzymuje przelewy, utrzymujące, że władze spółki są nielegalne. Sąd nie podzielił tych wątpliwości. Redaktor naczelny Polskiego Radia Paweł Majcher ocenił, że Maciej Świrski funkcjonuje w alternatywnej rzeczywistości. W swoich publicznych wypowiedziach przewodniczący Maciej Świrski wielokrotnie odsyłał nas do depozytu bankowego, na który jakoby przesyła należne Polskiemu Radiu pieniądze. Problem jest jednak w tym, że sąd nie ustanawiają tych depozytów, ponieważ nie mają wątpliwości co do osoby uprawnionej do reprezentacji spółki Polskie Radio, bo jest to wyraźnie napisane w KRS-ie. To w domyśle oznacza, że pieniądze powinny być jak najszybciej przesłane na konto spółki. A w przypadku Polskiego Radia chodzi o ponad 70 milionów złotych. Szef włoskiego MSZ powiedział, że Włochy chcą formalnie uznać Palestynę za niepodległe państwo. Stawia jednak kilka warunków. Antonio Tajani udzielił wywiadu włoskim mediom. Minister Tajani ujawnił, że w ubiegłą sobotę, gdy w Rzymie gościł premier autonomii palestyńskiej Mohamed Mustafa, włoski rząd zobowiązał się do aktywnego wsparcia palestyńskich ambicji niepodległościowych i gotów jest uznać państwo palestyńskie. Postawił następujące warunki. Hamas musi zniknąć z Palestyny, Palestyna powinna uznać państwo Izrael, a Izrael państwo palestyńskie. Dodał, że należy zagwarantować Izraelowi prawo do istnienia bez względu na to, kto jest w Izraelu u władzy. Wczoraj prezydent Turcji Erdoğan w rozmowie telefonicznej z premier Giorgią Meloni powiedział, że Turcja oczekuje od Włoch uznania niepodległości Palestyny. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Hiszpański parlament ostatecznie zatwierdził ustawę o udzieleniu amnestii politykom zaangażowanym w nielegalną i nieudaną próbę odłączenia Katalonii od Hiszpanii w 2017 roku. Za ustawą zagłosował lewicowy rząd Pedro Sancheza, dwie katalońskie partie separatystyczne i inne mniejsze ugrupowania. Prawo zostało przyjęte większością 177 do 172 głosów. Amnestia może objąć m.in. Carlesa Puigdemonta, szefa partii Razem dla Katalonii i organizatora referendum w sprawie sesji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 17.05, czas na serwis sportowy. Norbert Michalak. Przed chwilą rozpoczął się mecz Huberta Hurkacza z Amerykaninem Brandonem Nakashimą w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. Wcześniej został przerwany z powodu deszczu. Jest 2-1 w setach dla polskiego tenisisty. Ja tylko przypomnę, że Hurkacz i Nakashima mecz zaczęli w środę o 11.00. Wówczas również to spotkanie zostało przerwane. Polskie siatkarki dziś rozegrają swój kolejny mecz w Lidze Narodów. Polki grają w Arlington w stanie Texas, gdzie w pierwszym spotkaniu wygrały z Serbią 3-1. Kolejnymi rywalkami biało-czerwonych będą siatkarki Korei Południowej. Środkowa bloku Klaudia Alagierska-Szczepaniak. Jest to zespół, z którymi na pewno nam się dobrze gra od kilku lat. Znamy ten zespół doskonale. No i większy ich atut to jest obrona. Dużo długich akcji, więc jakby tu może musimy się trochę uzbroić w cierpliwość, jeśli chodzi o nasz atak. No wiadomo, że ten zespół nie jest jakby dobry pod względem fizycznym. Nie ma tam wysokich dziewczyn. Mecz Polska-Korea Południowa dziś o 19.30. Kolejnymi rywalkami biało-czerwonych będą Niemki i Amerykanki. W pierwszej lidze trwa walka o ekstraklasę, ale na poziomie baraży piłkarze Motoru Lublin i Górnika Łęczna zagrają dziś się w pierwszym półfinale barażu. W końcowej tabeli pierwszej ligi Motor uplasował się na 4. pozycji, a Górnik tuż za nim. Obrońca Motoru Filip Wójcik. Pierwszy baraż będziemy mieć u siebie w domu. Liczymy na pełen stadion. Jestem przekonany, że będzie pełen stadion i razem po ekstraklasę. Jedziemy. Liczymy na dobre emocje. Początek meczu Motor Górnik o 17.30. W drugim barażowym półfinale Arka Gdynia zagra z Odrą Opole. Ten mecz o 20.30. Sponsorem audycji jest XBlitz, producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl. Burze już się zaczęły, na Dolnym Śląsku grzmi, na północy Polski, tam wkrótce w okolicach Gdańska i Elbląga mogą pojawić się naprawdę solidne burze. Zresztą te burze wkrótce będą przechodzić przez cały kraj, ale te dwie miejscowości, Gdańsk i Elbląg, są najbliższe burz w tym momencie. Temperatura po południu całkiem wysoka, około 24-25 stopni Celsjusza, a podczas burz porywy wiatru mogą sięgnąć nawet 90 km na godzinę. Uważajcie. Sponsorem audycji jest XBlitz, producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Outside the station, my heart is breaking, nothing that I California. California. Można się tak trochę jak w Kalifornii poczuć w spalonej słońcem Polsce, jeśli akurat państwo są w drodze i burzy po tej drodze nie ma. Dzisiaj takiej muzyki do 19 będzie zdecydowanie więcej. Dzień dobry. Dziś do 19 sypiemy kwiaty na drogę, chociaż może bardziej odpowiednie byłoby stwierdzenie, że kładziemy, bo zajmować się będziemy nietypowym wykorzystaniem kwiatów w kontekście procesji na Boże Ciało. Nietypowym o tyle, że zamiast sypać, mieszkańcy paru polskich miejscowości układają w skomplikowane wzory i tworzą dywany. A układają i płatki kwiatów, i główki kwiatowe, i inne elementy roślin także. Zajrzałem do jednej z takich miejscowości, przyjrzałem się przygotowaniom do święta i nagałem tych, którzy w tym przygotowaniu biorą udział. Tą miejscowością jest Spycimierz. Wyjątkowy też z tego względu, że dziś w tej 300-osobowej wsi otworzono centrum poświęcone kwietnym dywanom i samej miejscowości. Odwiedzimy to centrum, opowiemy o zwyczaju, który ma już ponad 200 lat. Zapraszam do spędzenia tego gorącego popołudnia razem z trójką. Audycję realizuje Michał Jakubik. Michał Matus, kłaniam się i zapraszam na następne dwie godziny. Mam czas, więc dziś swobodny. Wita mnie dom i idę w nim spać. Cisza mija, już wita. Nie mogę być tu ciągle, choć chciałabym to zobaczyć świat. Dzisiaj z życia pisza. No cóż, za dużo bym mówić językiem. Rosalie, no cóż, w Trójce, a my dziś lądujemy w pełnym kwiatów Spycimierzu. W nim na ulicach na odcinku ponad kilometra, może nawet półtora kilometra powstał kwietny dywan i powstaje co roku od ponad 200 lat, chociaż długość tego odcinka oczywiście się zmienia. Na przykład w czasach pandemicznych był bardzo krótki, nawet 200 metrów zdaje się wówczas nie miała ta kwietna droga. Ale mieszkańcy mimo pandemii kontynuowali swój zwyczaj. Ja rozmawiałem tam z doktorem Jędrzejem Kałużnym, dyrektorem Centrum Spycimierskiego Bożego Ciała, które właśnie się otwiera. Może nie w tym momencie, bo akurat procesja pewnie opuszcza kościół i zaczyna przechadzać się po ulicach przykrytych kwiatami. Zapraszam do nowego Centrum Spycimierskiego Bożego Ciała. Zmierzamy do głównej części naszego obiektu, czyli do sali wystawowej poświęconej tradycji, rodzimej tradycji spycimierskiej, sali Bożego Ciała. W sali tej nasi odwiedzający będą mogli zapoznać się z historią Bożego Ciała, ale nie tylko, z samą historią dywanów kwiatowych, czyli ubierania drogi, jak to nazywają mieszkańcy w Polsce i na świecie, ponieważ chcemy pokazać naszą rodzimą tradycję w pewnej szerszej perspektywie, tak jak to wygląda na świecie. Dlatego będzie można poglądać też dywany i te kwietne kobierce z różnych stron świata. Opowiadamy o tym, co najważniejsze, czyli o historii, jak już wspomniałem, samego Bożego Ciała, ale i historii Spycimierza. Gości witać w naszym centrum będzie księga multimedialna, księga przerzucana gestem, w której ta najstarsza historia Spycimierza jest opowiedziana. Mnóstwo filmów archiwalnych, mnóstwo ciekawych punktów, gdzie o Bożym Ciele, o kwietnych dywanach można dowiedzieć się jak najwięcej. No i mnóstwo takich przestrzeni zagranych instalacji, tak żeby poczuć się jak podczas procesji. Cały czas używa pan formuły będzie, formuły przyszłej, ale to jest właściwie tak, bo my rozmawiamy dwa dni przed Bożym Ciałem, ale kiedy państwo tego słuchacie, to już Boże Ciało trwa, więc można powiedzieć, że już można to wszystko oglądać, bo centrum w Boże Ciało zostanie otwarte. Boże Ciało to pierwszy dzień oficjalnego funkcjonowania naszej jednostki. No i czekamy na wszystkich gości. Ideą tego ośrodka było to, żeby ten jeden wyjątkowy dzień móc pokazywać 365 dni w roku, żeby ci, którzy nie mogą dotrzeć do Spycimierza, mogli zapoznać się z tą przepiękną, barwną tradycją, jedynym wpisem listy niematerialnej światowego dziedzictwa, właśnie na listę UNESCO z województwa łódzkiego, żeby można było to obejrzeć częściej, żeby można było się z tym zapoznać, oczywiście nie zatracając tej historii, nie zatracając kontekstu, bo oczywiście to święto i dla mieszkańców i dla naszych gości jest najważniejsze. My chcemy opowiadać o zwyczaju, oczywiście pamiętając, że Boże Ciało jest tylko raz do roku. Weszliśmy do tej głównej sali i tutaj na podłodze wyświetlone są kobierce. To są prawdziwe kobierce, które można było w poprzednich latach zaobserwować na Spycimierskim Bożym Ciele. Jak to jest? Tak, to są wymapowane zdjęcia, które nam się wyświetlają na podłodze i te kształty, te wzory, te kolory, te kwiaty, które widać, to tak, rzeczywiście są to archiwalne zdjęcia tych dywanów wybranych. One zmieniają się w sekwencjach, jest ich bardzo wiele tutaj wgranych, tak żeby można było zobaczyć różne style z różnych lat. Te dywany bardzo się od siebie różnią na przestrzeni lat. Tutaj widać to też bardzo mocno przez kolorystykę. Ze względu na to, że Święto Bożego Ciała to święto ruchome, to w każdym roku mamy inne kwiaty. Kwitnie coś innego, więc tutaj w tej rotacji kilku lat się powtarzają jakieś wzory, jakaś kolorystyka mocniejsza. Czasem jest więcej czerwieni od maków, czasem jest więcej bieli od bzu, czasem jest więcej różu od róż właśnie dzikich. Bardzo odmienna jest ta kolorystyka i wzory i można się z tym u nas zapoznać. No i stwarza to takie wrażenie, że możemy po tym dywanie się przejść, a i możemy się przejść, więc... Ale to tak też jest, że te dywany służą w pewnym sensie do tego, żeby po nie chodzić już podczas samego Bożego Ciała. Dokładnie tak. Układane są od rana. Rodziny w Spycimierzu, w parafii Spycimierz, bo to nie tylko spycimierzanie, ale też parafianie z okolicznych miejscowości układają od rana. Oczywiście aż do godziny 17:30, 18:00, kiedy wyrusza procesja po wieczornej mszy, to nikt po tych dywanach nie chodzi, no bo nie chcemy ich zniszczyć, tylko je oglądać. No ale tak, rzeczywiście, kiedy idzie procesja, to ta sztuka ulotna, jak to się o niej mówi, znika, kiedy wszyscy po tych dywanach przejdą. Jak to jest w tym centrum? Bo my tutaj mamy nie tylko dywany, są jeszcze inne eksponaty. Co tu możemy znaleźć? Jesteśmy w tej pierwszej sali centrum, sali Bożego Ciała. Możemy znaleźć wszystko to, co wiąże się z bogatą historią spycimierskiej parafii i grodu spycimierskiego. W ściankach i w gablotach można odnaleźć najstarsze artefakty związane z historią Spycimierza, czyli kolekcję zabytkowych szat liturgicznych, które sięgają swoją historią wiele set lat wstecz, ale można odnaleźć też przepiękne stroje procesyjne, które zakładane są przez mieszkańców, przez asystę, która w procesji wyrusza. Tutaj mamy też taką bramę. Ona też jest charakterystycznym elementem spycimierskiego zwyczaju związanego z dywanami. Zwyczaj spycimierski składa się z bardzo wielu detali, które razem dają taką piękną aurę niezwykłości i całej tradycji, ale rzeczywiście te detale są bardzo różnorodne i składają się z wielu aspektów. Brama, na którą tutaj teraz zwracamy uwagę, zresztą pod nią stoimy, to tak zwana brama triumfalna. To taki bardzo stary zwyczaj spycimierski, który łączy się z tą procesją od jej najdawniejszych czasów. Najstarsze wzmianki i opowieści mieszkańców, zaczerpnięte od ich dziadków, pradziadków, opowiadają, że w Spycimierzu budowano 8 takich bram. Do dzisiaj budowane są 2 w tradycyjnych miejscach. Skąd ten zwyczaj się wziął, jeszcze na pewno nie wiemy i nie wiadomo, czy kiedyś będziemy mieli 100% pewność. Najprawdopodobniej łączy się to właśnie z takim zwyczajem, rytuałem przejścia. Część łączona jest też z czasami napoleońskimi, bo to były te pierwsze tropy, że być może cała ta tradycja związana jest z okresem początku XIX wieku i okresem napoleońskim i budowane właśnie te bramy i te dywany miały być sypane dla armii Napoleona. Dziś już wiemy, że prawdopodobnie geneza tej tradycji jest nieco inna, ale te bramy rzeczywiście coś w sobie z tego okresu napoleońskiego mają. Na pewno sam zwyczaj jest XIX-wieczny. Na pewno wiele tych detali jeszcze można odnaleźć, bo poza samymi kobiercami przepięknie przystrajane są również wiejskie kapliczki, które stają się ołtarzami. Przepięknie, jak już wspomniałem, ubrana asysta. No i wyjątkowe zabytki sakralne. Kielichy, monstrancje, w tym najstarszą monstrancję, która została ufundowana jeszcze przez kasztelanów spycimierskich, czyli w czasach I Rzeczpospolitej i do dzisiaj używana jest z powodzeniem podczas procesji. Do rozmowy z doktorem Jędrzejem Kałużnym wrócimy jeszcze i do samego Centrum Spycimierskiego Bożego Ciała, w którym pełno multimediów, muzyki, projekcji, filmów, ekranów i eksponatów. Zajrzymy też przez ramię mieszkańcom pracującym nad dekorowaniem swojej wsi, a teraz posłuchajmy muzyki, która w ten leniwy, raczej całkiem słoneczny dzień bardzo mi do tej pogody pasuje. Jungle, I've Been in Love w Trójce. Test me, might get arrested. She's sitting on my new shit. We still getting messy. Playing Anita while she got her feet up. And she lit me from the neck up. All I wanna do is fuck it. I don't care if you rush it. Only care if you touch it. Damn, this energy buzzing. Backseat for good loving. You could've just got a hotel. You look good, fuck, oh well. Only care if you want me. I'm in love. wrestler, and we might get arrested. She know this my new shit. We still act the reckless, playing the Nita. But I got her feet up, and she licking from the neck up. All I wanna do is fuck it up. Yeah, yeah, yeah. Czy to jest jakiś trop, czy to znika już? Zanim się spojrzysz, zobacz tu, szukaj tam, może gdzieś to jest. Słychać się tak cały czas tu jest. Usiądę z boku, jeszcze raz tam, gdzie nie mogę. Oddycham wolno, liczę czas. Czuję, że jestem tu i mam już w głowie parę tras. Tam, gdzie nie mogę. Co parę kroków znika strach. Czuję, że jestem tu. Słucham dobrych rad. Tam, gdzie nie mogę. Na końcu drogi mały ślad. Czuję, że jestem tu. Odwracam głowę jeszcze raz. Tam, gdzie nie mogę. Oddycham wolno, liczę czas. Czuję, że jestem tu. Spokojnie poczekaj, poczujesz się pewnie. To nie mogą być halucynacje. To są pewne informacje. Odwracam głowę jeszcze raz. Oddycham wolno, liczę czas. Czuję, że jestem tu. Spokojnie słucham dobrych rad. Na końcu drogi mały ślad. Czuję, że jestem tu. Odwracam głowę jeszcze raz. Jestem tu. Oddycham wolno, liczę czas. Król, słońce i tusz. Kawałek ma wyjątkowy klip stworzony w technice animacji poklatkowej, łączącej grafikę ze zdjęciami i skanami. Zachęcam do zajrzenia w wolnej chwili. Jest 17:30, a my tymczasem pokręcimy się w kółko. Rounds and rounds. It's always the same, as always. Set in tongue tied, it's got a memory, a refrain. I'm afraid, you're afraid, and we die. We go up and around, we go up and around, we go up and around. heartbreaking, everything's my fault. Sing to me. Słoneczne Boże Ciało, choć z burzami, w Trójce zaglądamy do Spycimierza, gdzie mieszkańcy układają na drodze, po której przechodzi później procesja, kwietne dywany. I swój zwyczaj kultywują od ponad 200 lat. Zresztą jest on wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Przed chwilą zajrzałem na mapy pogodowe i burza tamtędy ma przejść za jakieś 2-3 godziny. Mam nadzieję, że zdążą całą uroczystość przeprowadzić do tego czasu. Na 2 dni przed Bożym Ciałem przyglądałem się, jak do tej uroczystości przygotowują się Maria Pełka i jej mąż, którzy ubierają ponad 60 metrów drogi i stawiają na niej sporą bramę owiniętą zielonymi gałązkami i kwiatami. Pozwolili mi zajrzeć na swoje podwórze. Dzień dobry. Dzień dobry. Myślałam, że tutaj tak mówię prosto w bramę. Proszę bardzo, piesek nie gryzie, także spokojnie na głowę. Mój mąż w tej chwili tnie właśnie w stodole świerk na bramę, a ja tutaj taką girlandę robię. Takich bram kiedyś na trasie było 8. W tej chwili zostało praktycznie 2 zostały. Tak wygląda taka brama. To znaczy ona zupełnie tak nie wyglądała od początku. To jest z 2013 roku. Bez tych girland, bez wszystkiego tak różnie wygląda. Czasem bez tego, tylko koło kościoła stoi brama. Taka. One zawsze były takie duże? To znaczy, myślę, że tak, no bo ona jest 4 metry szeroka i 6 metrów wysoka. Tak panowie zrobili ileś lat temu. W ogóle to było tak raczej trudno zrobić bramę. Te bramy może nie, bo świerk był, czy tam z liści dębowych kiedyś też robiono. Ale o dekorację było raczej trudno, bo wie pan, z bibuły kwiaty, jak popadał deszcz czy coś, to wszystko padło. Wstążki też trudne były do osiągnięcia, nie? Ja mam sztuczne kwiaty, bukiety, kiedy są tutaj porobione, widzi pan, to oni robili to wstążki. Po prostu w kokardki wiązali i przypinali i w ten sposób było robione. A jak się taką bramę stawia? To dużo osób pewnie. No właśnie, pokażę panu filmik chyba, bo w tamtym roku właśnie kuzynka nagrała. My to składamy na dole i później tak, no ileś osób to potrzeba. 10 osób. No tak, no zwołujemy wtedy co wyższych i sąsiadów i młodzież i widły i takie rzeczy i w ten sposób. A tutaj mąż wjedzie do przechowania. Wczoraj zanieśli takie drągi, bo brama stoi gdzie indziej, po nas droga nie idzie, kiedyś szła. A wczoraj z kuzynem zanieśli, a to z tamtego roku właśnie. Girlandy. Taka jedna girlanda ma 6 metrów, tu 7, a te są długie, te boczne, to mają po 16 metrów. Także wie pan, dużo pracy przede mną. Jak długo się to robi? Bo wczoraj robiłam te 3 drągi. To jeszcze tak jakoś mi się udało, ale to jak mówię, się mobilizuję, bo tej kuzynki nie mam, jestem sama. I to cały drąg trzeba owinąć tymi gałązkami świerkowymi. Tak, tak. I upleść te girlandy te jak ja plotę. A może pan przejść tam do stodoły? Mój mąż tnie świerk przywieziony z lasu. Jak pan chce zobaczyć. Dobra, chętnie. Poczekam chętnie do pana. Ja już nie pójdę, bo będę robiła. Dużo roboty z tym cięciem? Pani żona rządzi mną, to dużo. Także, no widzi pan, coś takiego kroję. A czy dobrze, no to ona już tam ocenia. Stale ubolewa, że nie tak, nie takie, ale... I to 3 dni cięcia pewnie? No, wczoraj i dzisiaj też kroję. No nie wiem, czy ona skończy to dzisiaj, ale może. Przynajmniej takie ma zamiary, a czy się to uda? To wszystko to jest na jedną bramę. Tak. To znaczy się te słupy, które są, to już są zrobione, nie? Tylko teraz te girlandy, jak ona to nazywa, no to tego jest tam po 9, po 12 metrów chyba. Także sporo w tym świerkiem oplecie. A ten świerk skąd się bierze? No idziemy do leśniczego, on pozwala tam, gdzie jakaś przycinka jest, gdzieś wycinają świerki czy coś takiego, no to każe stąd obciąć, no... Tak nie wejdziemy bez pozwolenia do lasu. Spędziłem trochę czasu z panią Marią Pełką, jej mężem. Wyjątkowo dowcipna to para i przyjemnie spędzała czas, chociaż bardzo pracowicie, przygotowując się do Bożego Ciała, bo z jednej strony przygotowywane tam były wzory, które później miały być przenoszone, a teraz już pewnie o tej porze zostały przeniesione na ulicę Spycimierza i tam też zostały przykryte kwiatami, a z drugiej strony tworzone musiały być te girlandy, którymi później oplatano te bramy. 6-metrowe bramy stojące nad trasą, po której później przechodziła procesja. Słuchają państwo Trójki, a my już teraz posłuchamy. We're going to make it a man's world. Truth, how come I don't get away with being as rude as you? We're gonna make it in a man's world. We're gonna make it in a man's world. We're gonna make it in a man's world. I don't have that blind. Za 14 minut będzie godzina 6. Młodość, Terrific Sunday w Trójce. Przysłuchujemy się muzyce, która pozwala nam nieco leniwie spędzić to popołudnie. Przedwieczór, można by powiedzieć, bo do 19:00 spędzamy ten czas przy utworach, które z tą, mimo maja, letnią pogodą dobrze współgrają, ale spędzamy ten czas także w Spycimierzu, w którym kontynuuje się zwyczaj ubierania dróg kwiatami w barwne, wzorzyste dywany. Dbanie o takie zwyczaje jak ten nie jest łatwe. Wieś Spycimierz jest mała, 300-osobowa. Wcale mieszkańców jej nie przybywa. W ostatnich latach zamknięto tam też szkołę, a to przecież dzieci są bardzo ważne dla tego, by tradycje mogły być podtrzymywane, by tradycja mogła żyć jak najdłużej. Szansą dla takich zwyczajów, dla ich zachowania są też inicjatywy popularyzowania ich. Na przykład wpisywanie na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO, co w przypadku kwietnych dywanów w Spycimierzu się udało. Inicjatywa popularyzacji jest też ważna z perspektywy budowy i otwarcia Centrum Spycimierskiego Bożego Ciała, po którym oprowadził mnie jego dyrektor, dr Jędrzej Kałużny. Gdzie jesteśmy teraz? Bo to już kolejna sala w Spycimierskim Centrum poświęconym zwyczajom związanym z układaniem kwietnych dywanów na Boże Ciało. Jesteśmy w sali poświęconej niematerialnemu dziedzictwu kulturowemu, czyli części centrum znajdującej się w drugim skrzydle, gdzie opowiadamy o tym, że oczywiście zwyczaje kwiatowe dla nas tutaj są najważniejsze, ale chcemy stworzyć szerszy kontekst i pokazać miejsce kwietnych dywanów w całym w naszym pięknym dziedzictwie kulturowym, niematerialnym w Polsce. To sala, w której możemy dowiedzieć się więcej o pięknych zwyczajach wpisanych na polską listę niematerialnego dziedzictwa, takich jak szopkarstwo krakowskie, bartnictwo, plecionkarstwo, koronczarstwo, snutka golińska, czyli wszystkie te wytwory, nie budynki, nie jakieś rzeczy takie, które są niezmienne i sobie istnieją w przestrzeni miast, tylko właśnie o tym, co jest wytworem ludzkim rąk, co jest wytworem ludzkiej wyobraźni, co jest taką naturalną chęcią do kontynuacji zwyczajów, które otrzymaliśmy od naszych przodków. Tutaj zaraz przy nas piękna tradycja pokłonu feretronów w Kalwarii Wejherowskiej, która w tym roku weszła na listę polską niematerialnego dziedzictwa. W tej sali również znajduje się wirtualna przebieralnia, miejsce, w którym będzie można przymierzyć się na sobie, zobaczyć, jakbyśmy wyglądali w różnych strojach. W stroju górala, w stroju polskim do poloneza, wszak polonez też niedawno wszedł na listę światową niematerialnego dziedzictwa, czy stroje wejherowski albo strój łowicki. Nie bylibyśmy również sobą, gdybyśmy nie chcieli w naszym centrum pokazać szerzej pięknej historii najdawniejszych losów Spycimierza. Jesteśmy w sali archeologicznej, która stanowi też audytorium i salę konferencyjną naszego centrum. W sali tej można odnaleźć najstarszą datację, najstarsze informacje na temat historii Spycimierza, na temat jego losów, no i oczywiście obejrzeć te najbardziej wartościowe zabytki archeologiczne, które zostały odnalezione podczas badań archeologicznych. Są to zabytki zarówno ze Spycimierskiego Grodu, z samej wsi Spycimierz, jak i bardzo ciekawe zabytki odnalezione w Uniejowie, chociażby bulla papieska, czyli potwierdzenie tego, że papieże już w średniowieczu pisywali tutaj do swoich arcybiskupów, którzy rezydowali i Spycimierz i Uniejów były miastami, wsią, które podlegały bezpośrednio arcybiskupom gnieźnieńskim, no i musiały być zauważone na tyle, że przychodziły tutaj bardzo ważne listy. W Spycimierzu znajdował się gród i o tym grodzie, jak on wyglądał, kto tam żył, również w Spycimierzu tutaj w naszym centrum będziemy opowiadali. A my w Trójce do godziny 19:00 będziemy opowiadali jeszcze i o dywanach w Spycimierzu i o kwiatach, z których te dywany się składa, ale nie tylko kwiatach i o innych roślinach, które też trafiają na ulicę Spycimierza. Pomówimy też o tym, jak te dywany się tworzy pod takim designerskim kątem, jak używa się szablonów, białego piasku, czarnej ziemi, folii, mazaków. To bywa bardzo skomplikowana procedura. Spróbujemy też przyjrzeć się temu, jak spycimierskie zwyczaje są zachowywane i jak można tę drogę, którą Spycimierz i jego zwyczaje przeszedł, potraktować jako swojego rodzaju wzór do tego, żeby swoje lokalne zwyczaje móc zachowywać, pielęgnować i ochronić je przed upływem czasu. Is it catchy enough? Or is it pretty enough?